صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہان پھول زقن پھول بدن پھول لب پھول دہان پھول زقن پھول بدن پھول لب پھول دہان پھول زقن پھول بدن پھول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واللہ جو مل جا میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اترنا پھر جائے دلہن پھول مانگے پھول بدن پھول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل اپنا بھی شیدا اس ناخن پاک دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک اتنا بھی مگے اتنا بھی مانگے نہ بنا اے چرخ کوہن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.